مرغی کے دل کا خون صاف کیے بغیر سالن میں ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ لمبائی میں اچھی طرح چار تیرے ڈال کر دل کا سارا خون صاف کر کے دھو کر سالن میں ڈالیں، دل کو پھینک دینا اسراف ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.